إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله مكيتي على تبارك وتعالى أجمعي باسي سنو جناو بكناتي لنيدون فاتلي moy bida ak bokale ci katanu gur yalla tabarak wa taala tay ñi ngi fatali suñu bop di len fatali al asbab allati addat ila zuhuril bida mbir yi nga xamne ñom ñoo tax ñom ñoo sabab feñu bida ak tasarom مما لا شك فيه أن الاعتصام بكتاب الله وسنة فيه منجاة من الوقوع في البدع والضلال وقد وضح ذلك الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إخواني فمن أعرض عن الكتاب والسنة تنازعته الطرق المضلة والبدع المحدثة فالأسباب التي أدت إلى ظهور البدع تتلخص في الأمور التالية أولا الجهل بأحكام الدين ثانيا اتباع الهوى ثالثا أتعصب للآراء والأشخاص رابعا التشبه بالكفار وتقاليدهم مكيتي على تبارك وتعالى bokuna ci li tax bida tasaro xam ngeen ne japp ci téré yalla ak sunna yonent dafa nek ñaar ño xamne ñoy mussel nit ñokoy protéger ñokoy ar badu tabbi ci bida du tabbi ci rir téré yalla ak sunna yonent ñoy ar julit ñokoy fek badu tabbi ci reer waye bida du ko keuf lolou liko leral moy yonent ci hadith ibn mas'ud yonent da ron jangal sahaba yi ngir ñu meuna aharu ci xew xew yi nara xew jamano ci mbir yi wara dekk dik mo xam yonent di tew mo xam yonent nekatu fi ibn mas'ud neena yonent bi diñu jangal pour ñu meuna moytandiku bala ñuy dugg ci reer wala ñuy dugg ci bida mu ne yonent dafa redd redd bu reuy bu jup xoc mu ne li moy yoonu yalla yalla redd wi la bëgg yeen ñam ngeen jaar ci moy siratal mustaqim li dend ak redd bobu yonent bi neena ibn mas'ud neena yonent bi dafa redd ay redd yu ndaw ci wetam mu ne yoonu yalla ngi ni jup xoc yenen redd yu ndaw yi yoonu shaytané la yoon bu ci nek shaytané nga fa tok di wote ku fa jaar rek top shaytan yen nak yenay firé sen xel yenay xol kan ku nek yalla daf la defal xel xel mi pour nga xalat ci la sula yalla waxe yonent wax la legui yow ya wara xol bu yonent ne redd waangi ni jup xoc moy siratal mustaqim fofu la yalla bëgg ngeen jaar ci wetu redd bi amna ñal yu fa nek ay redd yu ndaw mu ne yoon yoyu ben yoon bu nek shaytané ngi tok di wote ku fa jaar rek top shaytané ku nek nak yoy ay firil sa bop li ci dess mbok yi kep ku du moyu téré yalla kep ku du moy li yonent bi indi won te moy sunnam yoon yu reer yoyu ak bida yo ñu sos dañ la xëccio kën dula bay ngay tamamalu ci mbéddi mi fop am kër go dugg ndax téré yalla ak sunna yonent ñoy ar nit ba du dugg ci ay yoon yu ñu reer waye du dugg ci ay bida yu ñu sos mbokk yi pour ñu mëna léral mbir yi nga xamné ku ci dugg rek dugg nga ci reer dugg nga ci yoon yi ñu sos ak li tax tay bida tasaro pour ñu mën ko leral fo ñu tënk ko ci ñenti tombe bi ci ñeek moy al jahl bi ahkamud din nit ñi reere gi ñu reere diine l'islam atté diine yi reere gi ko julli reere mo tax julli yi dugg ci bida dugg ci reer ñaarel moy ittiba'ul hawa top ba neex ñettel moy farfarlo ta'assub farfarlo ci ay kilifa ci ay njit ci ay nit ak seeni wax ñettel moy nuru nuru lu giñu nuru ak yéfer yi ñenti ño tax musiba narullahi daan ñi dal buñu del sé ci tombe bu ñëk bi mbokk yi te moy al jahlu bi ahkamud din te moy rere gi rere julli di rere tay dina l'islam rere sharia rere sunna yonnentibi sallallahu alayhi wasallam lu ko waral am ngeen ne jamono su nit gudde fan dund lu yag dadi sori njubal yonent sori tere yalla tabaaraku wa ta'ala sori li yalla programé won jox ko yonent ne ko li moy baxal aduna nit ñi biñ ko soré xam xam daldi neew nit ñi daldi du moy téré yalla lolu suñ koy wax day leer ci ñun sénégal 95% musulman yi ñuy wax yépp 5 personnes ñoo ci jang alcorane ñi ci dess yépp école nasaran lañ dem jangi ñeneen ñi duggu ñu école jangu ñu alcorane rew mo xamne ay julit lañ te dañoo dum moy qur'an rew momu sik nek ci ni rek lañ mëna mel mënu ñu juk abadan mbokk yi lolu taxna bañu dum moyo téré yalla sori li yonent bi indi won xam xam neew wa fasal jahl reer daadi tasaro yonent bi sallallahu alayhi wasallam bamuy misal lolu lan la wax إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وعدلوا yent mi neena bu len yaakar ne yalla bu fi jele xam xam day ñew ciopati téré bi yobbu dede téré baangi ni ku nek am nga téré alquran sa keur ñu ne yalla yonent nan la fi yalla di jele xam xam mu ne borom xam xam yu sel yu am tawhid yi lay ray kenn par kenn ñi am tawhid yeb borom xam xam yu sel yi nga xam ne yalla tax ñu jog ñepp buñu faato yalla baye len ak ñi nga xamne seeni biir motax ñuy wax ak seeni programme ak seeni mbir motax ñuy wax mune su boba yalla da fi jele xam xam lan la nit ñi di def su boba ñu daldi tan ay njit yu reer ñu def len ay njit ñoñu di wax ci diine ji di reeralati fala ki jek jek rek tok nan kuma gis dugu aljana koku kan moko gëna nek dajjal ci kaw suuf ki nga xamne day wax rek ne sama mbolo mi ku ci bok rek dugu nga aljana te mbolo mi so xolé nit ñu do ci gis sax ko am sifatul muslim melokanu julit barki demu lañu envoyé sama email ben xew xewu diine bo xamne ben way kat mo fa dem di way serigne bi serigne bi ne ko yow ci kaw rek nga jëm aljana direct ñun ban diine la ñor wal dañu yaakar ne aljana mom feela nek rek ciabi ji dafa yomb ku ñew duggu wala dañu yaakar ne alakhirah dafa amul li motax yonent bi di moytandikulo julit yi am xel yi bëgg recc julit yi nga xamne xam nañ bis dina ñew ñu day ak seen borom pour ñu baña sang pour reeral kat yoyu bañ leena reeral yonent bi neena dañ jël ay ngir yu reer ñu fal leen seen kanam fa saalu ñu leen di laaj fa aftu ñoñu di leen ubbe su boba luy am fa dallu ñoñu sanku nañ wa adallu ñu sank ñi leen top ñom ñep ñu daal di dem jahannama ëlëk ikhwani fala yuqayimul bid'a illa al-ilm wal ulama bid'a dara du ko xex ludul xam xam ak ay borom xam xam bu fekke xam xam ñak na nak faiza faqida al-ilm wal ulama bu fekke xam xam moy xex bid'a borom xam xam ñoy xex bid'a xam xam amatul borom xam xam amatul kon bida day sampu su bida sampo reer sampu ñu commencé tass sen mbolo commencé yëngatu lool ngeen gis tay moy borom xam xam yi nga xam na yëpp ño wara nek ay duaat ila allah legi lu lay luñ tal moy seen biir ay kat kat ay kër yu jégué tefesu geej ay jongoma yu xéssal xonku ciur borom xam xam yi bu ndewé ba fofu yonnabi sallallahu alaihi wasallam joxe won na ndigal mune al ulama warasatul anbiya ma lam yukhalitu sultan wa yudakhilu ad-dunya fa iza khalatu sultan wa dakhilu ad-dunya faqad khanu ar-rusul jami'an fahzaruhum borom xam xam ñoo don yonenti fek bëgguñu aduna wa yudakhilu ad-dunya malam yu dakhil dunya fek beug ñu aduna su borom xam xam deme ba beug nit ñi aduna yoyent bi neena koku dañ ko wara baye wa yu dakhil sultan ñu dugante nguur ken dootu len xamé nguur gi yoyent bi neena fahzaruhum na ngeen len moytandiko su ngeen joge ngeen xoli hadith bi ndax mu ci tere wala nek ci ikhwani sa yu borom xam xam yi sore deug day may occasion tiaxan kat yi ñu mëna samp seen tiaxan parce que kenn dootu len weddi tay do deg ci radio bi ku wax musiba ba am ku taxaw weddi ko abadan kenn du weddi ñepp dañuy nopi ah lolou kat wax deug yalla ah diwako wax di ah kon nak ah rek kenn du weddi ku mu neex legi nga xey suba samp sa ben mbolo amul kuy weddi l'islam lu neex rek nga def te pourtant yenn yoon yi bo ci waxe lo war ta wax barki dem amna ben jigen bu ne dama dem di photo ben qabru borom qabru bi feñuma mais dañ ko dénoncer ci sa sene ko buñu fonto lutax sunu diine ji duñ ci am fulla bu ku ci wax lu dul deug ñu leen du deug bu fekke deug la won ñu fan la ko yalla wax ci alquran ak sunna li yalla wax yeb ak yonent mu ngi fi amul leneen leneen yeb amul jeriñ li yalla doon indi mu am jeriñ def nako ci alquran def nako ci sunna leneen amul jeriñ ko weddi du tax nga dem safara kudul muhammad ko weddi rek do dem fen ludul muhammad do ngay weddi wa man ya'si llaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam imam malik sa boko wedde do dem safara bokuma la kenen nak kenn do ngay wedde dem jahannam muy muhammad kon koku limu indi moy deug suñ ci ngoye ngoy ci deug buñ ci ngoye buñ ko baye melni comme ni mel rek du dañ ba yowmal qiyamati mbok yi ñaarel bi tax bida tasaro ñu nek ci reer moy ittiba'ul hawa top banex kesse amna ño xamne top ñu ken sen ki ñu top moy sen bakkan wa man arada an kitabillah wattaba hawa kama qala ta'ala aya bi dama bëgg kep ku ñew juma tay bo demé nga ubi sa kamil nga xol aya bi numéro 50 suratul qasas borom bi neena fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum yow muhammad so wote ñu baña ñew rek na nga yek ne ku baña ñew rek ba neex ba kanam la top su alquran wote ku baña ñew ba neexu bakkan mo la teye mais leerna suñ jugge juma ñun ñep ñu daw xoli kamili suratul qasas ay 50 bur bi neena fa illam yastajibu laka suñ la wuyisiwul yow muhammad fa'lam na nga yek ne annama yattabiuna ahwaahum sen banex lañ top su boba luy xew yow yalla mune wa man adallu mimman tabi'a hawaahu bighayri hudan min allah xam nga ku reer ñu ne dedet mune ki reer moy ki nga xamne dafa top ay banexi bakkanam wolis wan ginaaw njub gi yalla indi ki reer moy ki top banexi bakkanam ki nga xamne dafa bayyi deug gi yalla indi borom bi wax batay ci benen sar pour mu wax ñe dañu top suñu banexi bakkan kesse suratul jasiya aya 23 mune afara aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أحد أحد لا يهديه أحد برام بنينا خوال الواجي نغا خمني بانيخو بكنام لا دفي يالا بانيخو بكنام لو بكن بي بغ رك ميم بودول دغ واجي دينا كو ديف لالا غاي واخا غاي نيت مو لير ني لالا لي غاندي واخ دغ لا مي بوركوا دو ني ويسي موي سين بانيخي بكن مو جوبلو ول في غاي واخا mais wallahi ñu bari ci ñun xam nañ ne lu ñuy dund du deug mais pourquoi duñ ko bayyi c'est parce que sen banexi bakkan mo fa sax mais li ëpp ci nit ñi xam nañ ne lu ñuy nekk dara du ci deug ku ci dé xam nañ ne sax ku ci dé da ngay dem safara yenn saay mais musiba mo leen téy shaytan yalla ñu yalla won deug wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen wërsegal ñu bayyi ko الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم بقي نيتل بتخب بدا تسارو أغريب moy atta asbu li ara'ir rijal moy far farlo ci ay nit di far farlo gis nga far farlo bu mu duggé ci l'islam ci l'islam am problème batay ci jamono yu yag ay nit far farlo nañ ci wa keur yonent bay saga Abou Bakar Siddiq soone Abou Bakar ñu né yéfer la mu ngi safara soone Omar ñu né la yéfer la mu ngi safara ngani Ousman ñu né la moy bayu ñu reer moy mo jëk jahannama bo né Aïcha ñu né inna lillahi lu ko waral far farlo tay ñun ñu ñew fi fekko fi sa waxu kilifa gëlal la waxu yalla gëlal la waxu yonent suñ la né yalla néna yonent néna ngani diw néna mbokk yi il faut ñu xamné yahul bainal mar'i wattiba'i dalil wa ma'rifati al-haqq top far farlo ci ay nit far farlo gëm sa kilifa ba lu mu wax rek non la même kilifa gu ban kilifa modul djum kan ana kan modul djum ana kan yalla say modul tarkhis ay yonent tarkhis yalla wax adama tarkhis na adama abul anbiya han yenn say muhammad dan def dara yalla ne ko abasa wa tawalla ah da nga bëgg def ni orienté ko ñun nak suñu yoon lu kilifa gi wax deug la su waxe bay leen jull di julli su waxon yeen la hawla wala quwwata illa billah gis nga lolu alquran mon ko nekkal neena nit ñi dañuy far farlo ci seeni ndey ak seeni bay ak seeni kilifa yalla tabaaraku wa ta'ala neena wa iza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah wa iza qila lahum buñ leen waxe ittabi'u top len ma anzalallahu li yalla wacc xam nga nit ñi li ñu wax qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana ñu ndé wax deug yalla suñu grand yi quoi no grand suñu parents yi suñu kilifa yi lu ñu wax rek baxna quoi buñu kenn wax waxu yalla waxu kilifa yi rek baxna buñu waxu waxu yalla waxu kan la ñuy wax suñu waxu waxu yonent suñu waxu yalla ak waxu yonent doyul lan mo ñuy doyet ci kaw suuf duñu nekk ci jamm mu fek delu wuñ ci alquran ak sunna dañuy sonu rek yaakar na yeen ñepp bala ngeen ñew xol ngeen egypte yeen ngi setan information gis ngeen demb tunisie yalla rek yalla li mo dong moy deug leneen lepp chaahan la nguur gudul jeex amul nguur yalla rek keneen ko fi top day de fukki fan ñu ñew ne la bamela ma ngi ni te wallahi buñ la joxone pel ne la gassal boko genné gis baxuñ bu neub jaamu yalla rek moy tax doomu adama sel jaamu yalla rek amul lenen amul lenen amul kenen yalla rek suñu len ne top len li yalla wax ak yonent nga deg ñu ne hasbuna ma alfayna alayhi aba'ana ñun lay suñu ndey ak suñu baye li nekkon rek lañuy nekk borom bi tabaaraku wa ta'ala amna ci fum leen di wax ne même bu fekke sen papa ak sen yaay waxul deug sax ngeen top ko han wa hadha huwa as-sa'nu al-muta'assibin li moy mbiru ñi farfarlo al yawma tay ñen ci ñi nga xamne dañoo top ay yoon ak ñen ñi nga xamne dañuy jaamu ay bammel xolal bammel tim ci bammel diko ñaan au contraire dañu wara ñaanal borom bammel bi mais bammel kenn du fa dem di ñaan yonent sax daf ko téré di tukki ngir bammel sallallahu alayhi wasallam mbokk yi ñentel ci li tax bida sampu reer tasaro moy atashabbuhu bil kuffari di nuru nuru lu yefeer yi lolu yonent moñu ko jangal yonent dafa and ak sahaba yi and ak ñom délégation am fuñ demone ñu yek sifa rek ñu gis ñi fa nek di jaamu ben garab rek sahaba yi ne ko yonent dafal ñu lu melni ñukoy ziyare diko ray diko fon di ci barkelu la ilaha illallah yonent ne len wax ngeen li wa banu israël waxon banu israël kérok bañ ne ciëp ñu gis gaay di jaamu musiba lan lañ wax allahu akbar la len yonent tont نلان إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى كرغوا بنو إسرائيل عند موسى موسى دي لين يوب ني واخي جيك يالا daño jekki jekki ñu gis ñuy bokale rek ñu ne ij'al lana ilahan kama lahum alaha qala innakum qawmun tajhalun suratu araf aya 138 suñ joge ñu dem seti aya bobu araf la rek araf 138 banu yonentale musa ne len naka ngeen di gisse ñuy jaamu kërëm ngeen koy def moda sahaba yonent bi ne len wax ngeen la wa banu israël waxon musa ij'al lana alaha ij'al lana ilahan kama lahum alaha defal ñu yalla comme ñi ñu amé yalla yonent bi ne len musiba amna gis nga chaque jour julit li lutax ñuy am musiba moy dañuy top no yéfer yi lélé nga gis xalé bu ndaw amugul sax 2 ans yaam diko defal anniversaire anniversaire ci fan lañ ko jëlé yifu tubab la lolou mo indi dejj yi sarax yi ngeen di gis sarax yi yifu du yifu julit lolou ngeen gis ci ay ziarat dem ci bammel yi tabax même tabax bammel xolal tay bu ngeen demon yof so fa yexé dafa ne ci ay bammelu yefer nga dugg yonent bi neena bammel buñ tabax yermande yalla dotu ci waccati xana jangu ñu lolou bammel buñ ko assé miré waxuma la nak ak tay gi nit ñi ñu sonné xif ñu jël bammel di ci def karo marbu ñaar motax kenn du tabax bammel ñaari mbir ki ñu sul mi ngi aljanna wala mi ngi safara bu dé mi ngi aljanna aljanna daq bammel bi kon buñ ko tabaxé yeguko bu dé mi ngi safara nak ndax tal na lu rafet té ñaar yoy rek mo am al qabru rawdatun min riyadil janna aw hufratun aw hufratun min hufarin nar yonte bi neena bammel ñaar rek la jardin ci jardin aljanna wala khur ci khuru safara yi kon jarul tabax surtout nak ño xamne duñ jaamu yalla ba pare ñuy tabax seeni bammel benen bi moy bammel ku fa dem lo fa meunte jele yit amul njeriñ diine bi yalla lim doon wax wax nako ba pare mi ngi fi 114 sar la amatul njeriñ leneen luñu gis dañuy sonal suñu bop rek buñ ko yobbe te mu wuté ci buñ dé dañuy dem safara Allahumma ighfir lana qabla al-maut warhamna inda al-maut wala tu'azzimna ba'da al-maut Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ala ittiba'i wa arina al-batila batilan warzuqna ala ijtinabi Allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik Allahumma ya hadi ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim minan nabiyyina wasiddiqina washuhada'a wasalihin ghayril maghdubi alayhim waladhdallin amin wa aqimis salat